Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 3 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne ataki na przedstawicieli polskich służb w pobliżu granicy z Białorusią. LOT uruchomił regularne połączenie do stolicy Albanii, Tirany. Koniec z masową wycinką drzew do końca dekady. To pierwsze konkretne ustalenie ze szczytu w Glasgow. Znów zaatakowano funkcjonariuszy Straży Granicznej w pobliżu granicy z Białorusią. Duża grupa osób rzucała kamieniami w żołnierzy, strażników i policjantów, m.in. koło miejscowości Bobrówka w powiecie hajnowskim, mówi major Katarzyna Zdanowicz. Cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna w pojazdy służbowe i funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy Wojska Polskiego. Osoby te po jakimś czasie zostały zawrócone w głąb Białorusi przez służby białoruskie. Major Katarzyna Zdanowicz dodaje, że coraz częściej duże grupy migrantów próbują forsować ogrodzenie graniczne. Do podobnego incydentu doszło 2 tygodnie temu w okolicach Usnarza Górnego. Osoby dorosłe mogą rejestrować się na tzw. dawkę przypominającą szczepionki na koronawirusa. Warunkiem jest jednak pół roku od pełnego zaszczepienia, przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bardzo ważna jest to dawka, ponieważ w sposób naturalny nasza odporność z upływem czasu maleje. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby była taka możliwość dla wszystkich chętnych przyjąć tą trzecią dawkę przypominającą. Preparaty, jakie będą używane do podania tej dawki przypominającą, będą to dwóch firm, czyli firmy Pfizer i firmy Moderna. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że e-skierowanie otrzymamy automatycznie. Każdy, kto się w pełni zaszczepił, po pół roku od pełnego wyszczepienia dostają e-skierowanie i z tym e-skierowaniem możemy albo zadzwonić na infolinię, albo przez internet wejść do systemu rejestracyjnego, albo udać się do najbliższej przychodni. Do tej pory dawkę przypominającą szczepionki przyjęło w Polsce około 800 tysięcy osób. Polskie linie lotnicze uruchomiły regularne połączenia do stolicy Albanii, Tirany. Zaplanowano 3 rejsy tygodniowo. Wczoraj odbył się lot inauguracyjny. W tym i zeszłym roku Tirana była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. W tym czasie PLL LOT uruchomił ponad 300 rejsów w wakacyjnej siatce połączeń. Jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, Polsce zależy na obecności na Bałkanach. Przypominam, że od kilku lat bardzo mocno inwestujemy w relacje z Bałkanami Zachodnimi. To jest dla nas strategicznie ważny region. LOT chce też zachęcić mieszkańców Albanii do podróży europejskich i dalekodystansowych. Jak mówi wiceprezes PLL LOT Michał Fijo, to połączenie może być dobrą inwestycją. Jest to połączenie zaplanowane nie tylko jako połączenie dla turystów, ale także jako połączenie promujące ruch biznesowy, gospodarczy, kulturalny i akademicki. Loty z Warszawy do Tirany będą się odbywać we wtorki, środy i soboty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tymczasem do soboty synoptycy zapowiadają przerwę w złotej polskiej jesieni. Pochmurno, deszczowo i wietrznie będzie do końca tygodnia, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Przez ostatnie kilka dni mogliśmy się nacieszyć piękną, taką naszą polską złotą jesienią. Natomiast teraz kolejne dni to jednak już bardziej jesień, można powiedzieć. Będzie więcej chmur, więcej opadów deszczu, chwilami silniejszy, porywisty wiatr, no i zdecydowanie niższa temperatura. Więc taka aura bardziej jesienna szykuje nam się na kolejne dni. Jutro, czyli w czwartek, silniej zawieje, w Tatrach nawet do 110 km na godzinę. W piątek wichura przemieści się na północ Polski. Ponad 100 krajów zgodziło się skończyć z masową wycinką drzew do 2030 roku. To pierwsze konkretne ustalenie szczytu COP26 w Glasgow. Piły mają ucichnąć za 9 lat. To pierwszy taki plan, mówi prezydent USA Joe Biden. 110 liderów krajów, gdzie w sumie jest 85% światowych lasów, zjednoczyło się i podpisało historyczne zobowiązanie. Dodaje brytyjski premier Boris Johnson. Umowa zakłada też fundusze na odnowienie gleby, która już ucierpiała w wyniku wylesienia, tak by znów można było coś na niej zasadzić. Co ważne, pod porozumieniem podpisała się też Brazylia, która w ostatnich latach na dużą skalę wycinała Puszczę Amazońską. Są też Chiny, Rosja, Indonezja, no i nasz kraj. Większość ekspertów chwali umowę, ale jest też ostrzeżenie. Poprzednia sprzed 7 lat nie powstrzymała wylesienia, a to porozumienie nie jest wiążące prawnie. Trzeba więc patrzeć, czy praktyka dorówna temu, co właśnie znalazło się na papierze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz przemieszczający się z zachodu i południa na Suwalszczyznę. W Karpatach może spaść śnieg. Na zachodzie i północy mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 3 stopni na Dolnym Śląsku do 8 na wschodzie i 9 nad morzem. Jutro na północnym wschodzie sporo chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, gdzieniegdzie może padać. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach od 9 stopni na północy do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Chciałam zaprosić Państwa na spotkanie z Fundacją Nagle Sami. To wyjątkowa organizacja pomagająca osobom, które straciły bliskich i potrzebują wsparcia, aby uporać się ze stratą, która ich dotknęła na każdym etapie jej przeżywania, ale też ucząca, jak rozmawiać i co możemy zrobić, kiedy ktoś z naszego kręgu przyjaciół, znajomych czy współpracowników będzie potrzebował takiej pomocy. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem opowiemy również o tym, w jaki sposób osoby w kryzysie są w stanie odmienić swoje życie na lepsze. Będzie o nadziei. Będą wspaniali goście. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuk, spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Brudka, psycholog, terapeuta, szefowa Ośrodka Terapii Fundacji Nagle Sami, Anna Ostrowska, psycholog, też psychoterapeuta z tej fundacji, i Marek Husak, psycholog i terapeuta również z Fundacji Nagle Sami. Witam Państwa serdecznie. Nagle Sami to fundacja, która powstała właściwie z takich bardzo osobistych doświadczeń związanych ze stratą, z radzeniem sobie z trudną sytuacją po utracie bliskiej osoby. Proszę o tym opowiedzieć. To może ja spróbuję trochę przybliżyć historię naszej założycielki Olgi Puncewicz. Trochę tak z takim onieśmieleniem o tym będę opowiadać, bo mam wrażenie, że jej historia jest tak bardzo jej, że pewnie jej słowa byłyby tak naprawdę tutaj najbardziej ciekawe i jakoś tak najbardziej oddawały samego ducha, więc postaram się przez moment troszkę wejść w jej buty i przybliżyć. Olga została sama po śmierci jej męża, himalajsty Piotra Morawskiego, który nie wrócił z gór. I ta strata, to doświadczenie spotkało ją wtedy, kiedy była też mamą dwójki małych dzieci. I właściwie, jak ona sama opowiada, bardzo ją to skonfrontowało z tym, jak bardzo można dojść do takiej granicy swoich możliwości w ogóle wytrzymania żałoby. I takiej bardzo ogromnej pustki, takiego osobistego, bardzo, bardzo dużej rozpaczy i takiego osobistego nieszczęścia. I Olga mówi o tym, że ona próbowała bardzo różnych sposobów na to, żeby znaleźć wsparcie. Jako takie pierwsze działanie była taka potrzeba stworzenia grup wsparcia, czyli takich spotkań, które... gdzie można trochę podzielić to nasze nieszczęście, gdzie można spotkać drugą osobę, która jest w podobnej sytuacji, kiedy można sobie oswoić to, co, z czym sobie osobiście nie radzimy. I tym wspólnym mianownikiem właśnie była strata, było odejście. Później do tych spotkań został dołączony kawałek psychologiczny i na kanwie tego powstał ośrodek, który pracuje właśnie w obszarze straty i żałoby. I taka bardzo ważna inicjatywa, czyli telefon wsparcia. I te wszystkie rzeczy, jakby ta cała historia właściwie w ten sposób rozpoczęła się. To było 10 lat temu. Właściwie w tym roku mamy taką bardzo okrągłą rocznicę tego wydarzenia. Rozumiem, że historia pani Olgi to też jest coś, co dodaje ducha tym osobom, które przychodzą do państwa i taką historię słyszą. No to może w ogóle jest tak, że my jako ludzie potrzebujemy wierzyć, że komuś innemu się udało i dzięki temu też sami potrafimy w tej naszej osobistej beznadziei po raz kolejny właśnie odnaleźć wiarę w to, że jeżeli udało się jej, to może też i uda się mi. I w związku z tym to przekonanie rzeczywiście bywa też bardzo leczące. I tak z perspektywy gabinetu to też mogę powiedzieć, jak bardzo ta historia jest ważna, bo nie każda osoba, która jest w naszej fundacji i korzysta z naszego wsparcia, tą historię zna. Myślę sobie, że jeszcze parę lat wcześniej może to było jakoś tak bardziej możliwe do zauważenia, ale teraz te wszystkie nasze zmiany, pandemia chociażby, prawda, i takie ogromne tematy, one też nas trochę mniej uwrażliwiają na drugą osobę. Trochę bardziej jesteśmy osadzeni w takim myśleniu no właśnie o sobie. Ale ta historia Olgi rzeczywiście, tak jak pani mówi, jest bardzo często dająca nadzieję. I bywa bardzo poruszająca, jak zdarza mi się przywołać ją właśnie na spotkaniu, to zazwyczaj widzę właśnie to poruszenie u drugiej osoby i taką ogromną ciekawość, jak jej się udało. Ta odwaga odbudować się, kiedy nie chce ci się żyć, takie motto wita nas na stronie Fundacji Nagle Sami. Czy państwo dodają tej odwagi i to rzeczywiście działa? To zdanie, które teraz pani zacytowała, tak naprawdę jest z jednej z akcji fundacyjnych. My w każdym listopadzie staramy się zachęcać osoby, które są blisko fundacji, żeby dzieliły się z nami swoimi osobistymi przemyśleniami. Mieliśmy właśnie taką akcję Pomaga mi. I właśnie to zdanie, które pani powiedziała, to jest tak naprawdę zdanie wypowiedziane przez jedną z osób, która korzystała z fundacyjnej pomocy. Takiej informacji nie ma. Tak, może warto dodać rzeczywiście. Może to jest cenna uwaga. Postaram sobie to zapisać właśnie gdzieś na marginesie, że może warto. Chociaż też przyznam szczerze, że te rzeczy są bardzo często anonimowe. Niekoniecznie prosimy, prawda, żeby te osoby, które korzystają z naszej pomocy, jakoś ugłaśniały to, bo to jest ich własna osobista historia, prawda? To jest zrozumiałe oczywiście, że to jest bardzo taka intymna strefa każdego człowieka, te wszystkie przeżycia, które są związane ze stratą. Co jest istotą misji fundacji? Wsparcie takich osób w momencie, kiedy doznały straty kogoś bliskiego, kiedy świat im się zawalił, czy również takie przeprowadzenie ich przez ten cały taki długi proces powrotu do normalności? Pani Anna Ostrowska. Ja pomyślałam, że to jest takie, to się jakoś łączy, to znaczy to wsparcie wraz z tym przeprowadzeniem czasem przez tak naprawdę etapy żałoby, ponieważ tak na co dzień zdarzają się klienci, którzy zarówno są na bardzo początkowym etapie żałoby, kiedy są w totalnym szoku, zaprzeczeniu tego, co się w ogóle dzieje, zdarzają się też takie osoby, myślę, że częściej na telefonie. Natomiast to jest też tak, że no właśnie, przychodzą czy to w momencie, kiedy zupełnie próbują odnaleźć się w sytuacji, czy w momencie tej reorganizacji jakiejś życia. Na naszej stronie fundacyjnej w ogóle jest taka grafika fantastyczna, do której ja też bardzo często sięgam z pacjentami, na której są narysowane schody. To są schody, na których są na każdym stopniu opisane są etapy żałoby. Począwszy od tego właśnie szoku zaprzeczania, żalu, rozpaczy, gniewu czy wątpliwości, do momentu tej reorganizacji życia, o której wspomniałam, ale też akceptacji i pogodzenia się z tą stratą. To jest tak, że my te schody razem z klientem, można powiedzieć, próbujemy nazwać, przejść, ale to nie jest tak, że się wchodzi tylko w górę po tych schodach, że każdy krok to jest ten krok naprzód, tak? Bardzo często okazuje się, że kiedy zrobimy krok w przód, to nagle robimy też dwa kroki do tyłu, dlatego że ta żałoba, strata, po pierwsze, każda jest bardzo indywidualna, a po drugie, każdy też zupełnie inaczej przeżywa każdą stratę, tak? To nie jest tak, że kiedy ja straciłam, nie wiem, jakiegoś najbliższego członka rodziny i moja żałoba wyglądała w ten sposób, że, nie wiem, półtora roku, jakoś było mi ciężko, trudno i udało mi się jakoś poradzić z tą stratą, zreorganizowałam swoje życie, funkcjonuję jakoś z powrotem, z tą adaptacją do nowej sytuacji, to że jeśli mnie spotka kolejna strata, to ją tak samo przeżyję, tak? Podkreślam to słowo przeżyję, bo tak naprawdę w procesie żałoby kluczowe jest dopuszczenie też do siebie tych uczuć, emocji, o których ja wspomniałam, a które są tak pięknie rozpisane na tych naszych fundacyjnych schodach. Czyli nie można tych emocji tłamsić w sobie, tylko trzeba się z nimi zmierzyć. Właśnie chciałam do tego nawiązać, że nasze wsparcie bardzo często polega na tym też, że my klientom, osobom, które się do nas zgłaszają, pokazujemy, że te emocje są, że one nie są złe ani dobre, i że to, że im pozwolimy tak naprawdę ujrzeć światło dzienne, wybrzmieć, nazwać, poczuć je, czasem puścić razem, nie wiem, z łzami, z jakąś złością, wytupać, naprawdę bardzo różnie to jest, to tak naprawdę pozwoli nam też jakoś tak uwolnić je, przeżyć je, poczuć i one tak naprawdę mogą się jakoś, pomyślałam, rozpłynąć, odejść, tak, takie nazwane, wybrzmiane, poczute, tak, kiedy my je jakoś poczujemy, to nie jest tak, że one mogą nami zawładnąć, nie wiem, przejąć kontrolę nad naszym życiem. To są bardzo skrajne sytuacje, kiedy jakoś jest ciężko, tak, to jest jakby oddzielny wątek. Ale tak naprawdę proces żałoby polega na tym, żeby dać sobie przestrzeń, czas, możliwość wyrażenia tych emocji. Ja myślę, że to jest bardzo duża część taka naszej pracy wsparciowej, terapeutycznej. Pokazanie tak naprawdę, że te emocje są i że trzeba im pozwolić ujrzeć światło dzienne po prostu. Pani Marku. Ja też sobie właśnie tak myślę, nawiązanie do tego, co powiedziała Ania przed chwilą, tutaj taką osobną działalnością jest nasz telefon wsparcia, który przede wszystkim ma taką funkcję bardzo mocno interwencyjną. Ja myślę sobie, że przede wszystkim my też dajemy nadzieję na to, że można żyć dalej, że można, tak jak powiedziały koleżanki, podnieść się po tej stracie i też ją przede wszystkim zrozumieć. My też myślę, że naszą bardzo ważną rolą jest towarzyszenie w tej żałobie. Oprócz nazywania tych emocji, przeżywania, to naszą rolą też jest towarzyszenie w tym procesie. A w jaki sposób państwa odnajdują osoby potrzebujące wsparcia po stracie i docierają do nich? Bo podejrzewam, że to często są ludzie, którzy zamykają się ze swoim cierpieniem w domu. Myślę, że to jest właśnie też tutaj telefon fundacji spełnia taką rolę, że bardzo dużo osób kontaktuje się z nami telefonicznie i to często jest właśnie taki pierwszy kontakt, który jest z fundacją. W zależności od potrzeb my też przekierowujemy tutaj osoby do naszego ośrodka, no ale też mamy taką szereg działań, tak jak wspominała wcześniej Dorota, psychoedukacyjnych, organizujemy różnego rodzaju akcje, jesteśmy też aktywni na Facebooku. Prowadzimy często, piszemy też artykuły takie psychoedukacyjne dotyczące żałoby właśnie. I to są właśnie te drogi, którymi najczęściej do nas nasi podopieczni trafiają. Ja rozumiem, że te artykuły są u państwa na stronie dostępne. Na stronie, tak. Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie zaglądają na tą stronę, że interesują się takimi tematami, czy jednak wolą ten temat od siebie gdzieś odepchnąć? Nie myśleć o tym. Myślę sobie, że to jest odpowiedź na to jest bardzo indywidualna. Myślę, że wiele osób, z którymi się spotykamy, poszukuje tej pomocy bardzo aktywnie, stara się znaleźć odpowiedzi, stara się właśnie zgłosić po to wsparcie. Część osób już jest takich, która jest skierowana przez najbliższych, którzy chcą pomóc swoim najbliższym, zaopiekować się nimi, więc myślę sobie, że to jest bardzo zależne, ale raczej trafiają do nas osoby, które szukają pomocy. Szukają aktywnie, albo ktoś próbuje znaleźć dla nich pomoc. They're pulling me down on my chair. Przypominam, że gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Brudka, psycholog, terapeuta, szefowa ośrodka terapii Fundacji Naglasami, Anna Ostrowska, psycholog, psychoterapeuta i Marek Husak, psycholog i terapeuta, wszyscy również z Fundacji Naglasami. Już padła informacja, tutaj pan Marek Husak mówił przed chwilą o telefonie wsparcia, który prowadzi fundacja. W jaki sposób ten telefon działa? Telefon wsparcia działa tak trochę na wstępie już od ponad 10 lat. Jest to przede wszystkim bezpłatna infolinia, na którą mogą dodzwonić się właśnie osoby, które straciły swoje osoby najbliższe. A jaki jest numer tej infolinii? 800-108-108. Łatwe do zapamiętania. 800-108-108. I tak jak właśnie wspominaliśmy wcześniej, nasz telefon jest takim miejscem, do którego często dzwonią do nas osoby po stracie w pierwszym etapie, kiedy szukają dla siebie pomocy. I też taką funkcję właśnie pełni telefon. My przede wszystkim nasi starzyści, ale też nasi wolontariusze opiekują osoby, które dzwonią z różnego rodzaju pytaniami, dzwonią właśnie też z tym, co mówiła Ania, z szeregiem emocji, których nie da się często nazwać. Ja gdy sam zacząłem kiedyś pracować na tym telefonie, taką rzecz, którą zapamiętałem najbardziej, to jest to właśnie też nazwa naszej fundacji Naglasami. Osoby, które dzwonią, najczęściej też o tym do nas mówią, że nagle zostały same, że pewnych rzeczy do swoich bliskich już nie będą mogły powiedzieć, pewnych rzeczy nie będą mogły zrobić. I też właśnie tym zajmujemy się głównie na infolinii rozmową, ale też takim wsparciem edukacyjnym. Opowiadamy głównie o procesie żałoby, jak ona, właśnie o tym, że każda z nich jest indywidualna i poszukujemy wspólnie z naszymi rozmówcami tego, czego potrzebują, jak możemy im też pomóc. To myślę, że to jest taka główna funkcja naszego telefonu. Czy taka rozmowa tylko przez telefon może pomóc w obliczu tak ogromnej i nieodwracalnej straty, jaką jest odejście bliskiej osoby? Nasze doświadczenie pokazuje, że tak. Szczególnie, że część osób, która dzwoni do nas do telefonu, dzwoni do nas ponownie. A są to często osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie stałym. Często osoby dzwonią tego samego dnia, raz w tygodniu. Zdarzało się, że dzwoniły częściej. Ja myślę, że taką ważną rzeczą, którą należy nadmienić, że dzięki telefonowi obejmujemy tak naprawdę wsparciem osoby z całej Polski. Że są miejsca w naszym kraju, w którym jakby trudno będzie się dostać do psychologa, psychoterapeuty i to często są właśnie też takie osoby, które dzwonią do nas z mniejszych ośrodków. Z takich małych miejscowości, gdzie pewno nie ma żadnych poradni. Tak, więc my też jakby właśnie, to są też gro telefonów, które właśnie odbieramy. I z takimi osobami też staramy się właśnie być w częstszym kontakcie. Tutaj mówił pan, że te telefony się powtarzają, czyli jednak jest to taki cykl rozmów, czy to jest tak, że osoba, która dzwoni po raz kolejny, trafia do tego samego terapeuty, wolontariusza, czy państwo mają w jakiś sposób historię tej osoby zanotowaną? To też jest bardzo ważna informacja. Telefon jest w pełni anonimowy. Jakby osoby, które dzwonią, czują się często w tych rozmowach bezpiecznie. My tak naprawdę nie wiemy, kim są te osoby. Jeśli to są osoby, które do nas dzwonią częściej, no to czasami trafiają na tych samych konsultantów, ale też nie zawsze. I ja myślę sobie, że to też jest jakaś siła tego telefonu, że często te osoby rozmawiają z naszymi różnymi konsultantami, dostają też różnego rodzaju perspektywę, ale też oczywiście zdarza się czasami tak, że dzwonią, pytają, kiedy będzie ten sam psycholog, więc też takie sytuacje się zdarzały, ale też często są to rozmowy jednorazowe, że osoby potrzebują w tym pierwszym etapie pobyć z kimś przez chwilę, dostać informacje, już nigdy do nas więcej nie wracają na linię telefoniczną. Pan pracował przy tym telefonie wsparcia. Czy były takie rozmowy, których pan nie zapomni nigdy, które właśnie pokazały też, jak ważna jest ta praca, którą państwo wykonują? Myślę, że taką jedną z rozmów, którą pamiętam najbardziej z pracy, znaczy ja myślę, że każda z tych rozmów, każdy z nas, myślę, pracujący na tym telefonie pamięta większość swoich rozmów, bo każda z tych rozmów jest osobną historią, tak jak też wspominała Ania, ale dla mnie taką historią, którą zapamiętałem najbardziej, to jest właśnie taka rozmowa z mężczyzną, który nagle stracił żonę. Ale jakby to była po prostu też nagła bardzo śmierć w takim trudnym momencie, bo zaraz po ślubie. I to jest jakaś taka rozmowa, którą zapamiętałem, ale większość rozmów z telefonu myślę, że zostają nam wszystkim w pamięci. Rozumiem, że ta rozmowa jednak była czymś takim bardzo pomocnym dla tego mężczyzny w obliczu tej takiej niewyobrażalnej straty. No to taka sytuacja, w której świat się po prostu wali takiej osobie. Myślę, że to, co my robimy, pracując na telefonie, to przede wszystkim staramy się prowadzić jakoś i przeprowadzać często przez ten pierwszy etap. Jakoś właśnie troszeczkę też pokazywać, co można zrobić, gdzie można się udać, jak można sobie pomóc. Ale też przede wszystkim wydaje mi się odpowiedzieć właśnie na te pytania, o których pani mówi, że dlaczego to się stało, dlaczego spotkało to też mnie, dlaczego tak nagle. Myślę, że my głównie odpowiadamy na te pytania dlaczego. Czy ten telefon często dzwoni? To znaczy, czy ludzie mają taką odwagę, o której już tu mówiliśmy, szukania pomocy? Tak, myślę, że zdarzają się takie dyżury, na których telefon dzwoni przez cały czas trwania dyżuru. Są oczywiście też takie spokojniejsze dni, ale tego raczej ten telefon dzwoni. Dzwoni stale i myślę, że od tych 10 lat my go też odbieramy wtedy, kiedy osoby potrzebują. Mm. what if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Wiem, że Państwo też prowadzą nie tylko telefon wsparcia, ale też wsparcie mailowe. Jak to działa? Wsparcie mailowe odbywa się na podobnej zasadzie, co telefon wsparcia. Często do nas trafiają maile z zapytaniami właśnie dotyczącymi sytuacji naszych osób, które do nas piszą, i my po prostu też w ramach takiej działalności edukacyjnej, ale też właśnie wsparciowej odpowiadamy na te maile. I wtedy najczęściej zdarza się tak, że ten kontakt jest stały z jedną osobą, że jeśli te maile otrzymujemy, to po prostu jedna osoba odpisuje na kolejne wiadomości. Ale to wsparcie się tak bardzo nie różni od wsparcia na telefonie, tylko jest po prostu inna droga. Czy to wsparcie mailowe przekłada się później na jakieś spotkanie, na przykład, nie wiem, w gabinecie terapeutycznym albo na rozmowę telefoniczną na przykład? Tak, zdarza się tak, że osoby, które do nas piszą, potem dzwonią do nas na telefon, ale też myślę, że zdarzały się sytuacje, w której osoby trafiają do nas do ośrodka. A dlaczego Państwo się zdecydowali na takie wsparcie właśnie w formie mailowej? To jednak trzeba tam usiąść, zmierzyć się ze swoimi emocjami, opisać całą historię. To pewno nie jest proste dla osób, które nagle zostały same. Myślę, że to, czego ja się nauczyłem też pracując w fundacji, jest to, że to właśnie bardzo mocno zależy od osób. Są osoby, dla których kontakt mailowy jest kontaktem łatwiejszym. Łatwiej jest przelać swoje emocje w tym okienku mailowym niż na przykład zadzwonić. Dla wielu osób na przykład płacz na linii, który się pojawia, jest często wstydliwy, natomiast w formie mailowej my też tego jakby nie widzimy. I myślę, że dla wielu osób ta forma jest po prostu łatwiejsza, ale też myślę, że my staramy się właśnie tak wielotorowo odpowiadać na zapotrzebowania. I właśnie dlatego też ta forma mailowa jest u nas dostępna. Państwo w ogóle przeszli na takie formy wirtualne, bo widziałam, że też udzielają Państwo konsultacji online i to jest no, zupełnie coś nowego. Jak to działa? Może tutaj, nie wiem, Pani Dorota opowie o tym. Ja może jeszcze tylko chciałabym dodać do tej opowieści Marka, że też takie doświadczenie osób, które przeżywają taką właśnie głęboką stratę, też jest takie, że uczą się zauważać, że mówienie przynosi ulgę. Że często po zakończeniu takiej rozmowy telefonicznej słyszymy to westchnienie i takie powiedzenie, ojej, to ja rzeczywiście jestem teraz trochę w innej sytuacji niż wtedy, kiedy ja sięgałam po ten telefon, żeby wykręcić i żeby opowiedzieć tą i zmierzyć się jakoś z tym, co mam w sobie. I rzeczywiście mamy takie często przekonanie, że tylko działanie nam pomaga, nie? I że to mówienie to jest tylko takim, taką emanacją może dla osób, które jakoś sobie nie radzą. Natomiast jak my jesteśmy w tym kryzysie i zaczynamy zauważać, że jaką w ogóle wartość ma to, że my potrafimy komuś opowiedzieć tą historię i ktoś, kto nas będzie też słuchał i kto może empatycznie podążyć za tym, co my wnosimy, że to naprawdę jest bardzo terapeutyczne. No to tak, przyszło mi jako dopowiedzenie do tego, co mówił Marek a propos telefonu. I że często to jest to pierwsze, ta pierwsza taka właśnie wyciągnięta ręka, którą my jesteśmy w stanie tak podjąć i wskazać i powiedzieć to jeszcze oprócz tego, możemy dać przeżycie inaczej. I na przykład takimi spotkaniami mogą być te spotkania online'owe. A to już mi się aż ciśnie pytanie na usta, czy to oznacza, że te osoby, które do Państwa się zwracają, tak naprawdę nie mają z kim porozmawiać o tym, co ich spotkało? No przecież każdy ma gdzieś tam rodzinę bliższą, dalszą, znajomych. Czy to jest tak, że te osoby mają jakąś taką barierę rozmowy z tymi osobami i ten telefon dla nich jest właśnie taką deską ratunku? Ja myślę, że to się w ogóle bardzo łączy też z tą misją fundacji, o którą pani pytała też wcześniej, bo oczywiście te działania terapeutyczne to jest jedna rzecz, ale też myślę, że bardzo ważne jest, że my chcemy w ogóle oswoić temat żałoby wśród naszego społeczeństwa, tak powiem tutaj górnolotnie, ale rzeczywiście to jest ważne, żeby umieć rozmawiać, że jakoś potrafimy uznać, że ta żałoba bywa trochę zaraźliwa. Że ja mam takie przekonanie, że jeżeli zacznę rozmawiać z osobą, która jest po stracie, to jej będzie gorzej, bo ona powinna się podbierać teraz, powinna być silna. I jak ja będę z nią rozmawiać, no to jej będzie gorzej. Wobec tego oczywiście mamy bardzo duży kłopot z tym, żeby w jakiś sposób pomieścić w ogóle to, co ta żałoba z nami robi. I o ile, tak jak też słyszymy te opowieści, one są dość często podobne, to słyszymy właśnie, że o ile na takim początkowym okresie, tak jest, że tych osób do rozmowy rzeczywiście możemy znaleźć więcej. Ale to przekonanie, że właśnie należy sobie poradzić, że to już teraz weź się w garść, już teraz iść do pracy na przykład, albo właśnie ułóż sobie jakoś inaczej to życie, że dla dzieci, nie, że te wszystkie takie bardzo okrutne tak naprawdę określenia. Bardzo dobre rady. Tak, to właśnie, to muszę pani powiedzieć, że jedna z moich klientek właśnie opowiadała mi o tym, że ze swoją mamą po stracie taty, one wymyśliły taki konkurs na złote usta kondolencji, nie, że miał tak naprawdę tak serdecznie dosyć po prostu słuchania rzeczy, które im naprawdę nie pomagały, że tak na własną potrzebę starały się poradzić sobie właśnie z tymi trudnymi komunikatami, no i jakby to była ich taka... Taki wentyl bezpieczeństwa. Bardzo zapamiętałam to. Tak, taki wentyl bezpieczeństwa, tak, dokładnie. Ale rzeczywiście jakieś takie oczekiwania, że ta osoba w żołobie musi być jakaś, no jest rzeczywiście bardzo duże. My staramy się mówić, tak, to jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć to, co rzeczywiście potrzebujesz powiedzieć. I ten czas rzeczywiście jest dla ciebie. A te konsultacje online, skąd one się wzięły? Mhm. Państwo poczuli, że jest taka potrzeba, czy to stało się z powodu pandemii, która no, też pewno wymusiła jakieś inne formy działania niż te, które były do tej pory? Tak, myślę, że rzeczywiście najbardziej, takim największym kryterium, dla którego te konsultacje online się pojawiły, to rzeczywiście była pandemia. Te gabinety zostały takie zupełnie opustoszałe, ośrodek właściwie przestał funkcjonować tak jak do tej pory, przestały przychodzić tutaj osoby, no bo właśnie był lockdown. A jednak te problemy nie udały się zamknąć w tym lockdownie, one się zamykały razem z nami. I w związku z tym to, co myślę też, co Marek mówił, że my rzeczywiście jesteśmy w takim dużym otwarciu, przyglądamy się, które z tych naszych działań może być bardziej wspierające. I myślę sobie, dość szybko zauważyliśmy, że te spotkania online'owe to czasem jest jedyne, co nam zostaje i rzeczywiście zaryzykowaliśmy i podjęliśmy ten rodzaj interwencji i okazuje się, że rzeczywiście bardzo wielu z nas pracuje w taki sposób, trochę hybrydowy. Dzięki temu możemy dać to wsparcie też tym osobom, które fizycznie nie mogą pojawić się w fundacji. To czasem jest ograniczenie takie geograficzne, prawda, bo my jednak jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy na warszawskim Żoliborzu i nie zawsze można tutaj do nas dojechać. Ale zdarza się, że przyjeżdżają klienci na jedno spotkanie w miesiącu osobiście, a na przykład trzy kolejne mają w tej formie online'owej, bo to jest jedyne, co możemy sobie wzajemnie dać, jeżeli chodzi właśnie o dostępność naszych wzajemnych terminów. Ja rozumiem, że skoro po lockdownie te konsultacje online zostały, to one mają no, podobną wartość jak te spotkania twarzą w twarz, że dają też i tą odwagę i tą nadzieję tym osobom, które trafiają do Państwa w taki wirtualny sposób. Mm-hmm. No ja jestem o tym bardzo przekonana i też jest dużo badań, które mówi o tym, tak, tych najnowszych właśnie, że my z powodu pandemii potrzebowaliśmy zmienić nasz sposób postrzegania tego narzędzia, którym jest komputer i tej rozmowy, która rzeczywiście ogranicza się raczej tylko do zobaczenia nas od pasa w górę, prawda? I my tak jak mówimy, no tak, taki komunikat, który wnosimy, to jest dużo więcej niż tylko to coś, co jest na tym małym ekranie. Ale nadal, jeżeli chodzi o sprawczość i o jakość tych spotkań, to one rzeczywiście mają, też w moim przekonaniu, tak jak mówię, też badania to wykazują, bardzo dużą skuteczność. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Brudka, psycholog, terapeuta, szefowa ośrodka terapii Fundacji Nagle Sami, Anna Ostrowska, też psycholog i psychoterapeuta z tej fundacji, i Marek Husak, psycholog i terapeuta również z Fundacji Nagle Sami, a rozmawiamy o tym, w jaki sposób pomagać osobom po stracie bliskich. Prowadzą Państwo fundacji Nagle Sami działania, które wychodzą poza gabinet, na przykład grupy wsparcia online. Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest zupełnie coś innego niż te konsultacje online, o których przed chwilą mówiliśmy. Takie spotkanie na platformie Zoom najczęściej odbywa się i rzeczywiście polega na tym, że osoby łączą się, korzystając właśnie z tej platformy, i są ze sobą w kontakcie przez raz w tygodniu, przez około 1,5 do 2 godzin. Taką grupę oczywiście prowadzi para terapeutów. Czyli wszyscy się widzą równocześnie. Czyli wszyscy się widzą równocześnie, tak. I dzięki temu mamy możliwość i usłyszenia, i skomentowania, i odniesienia się, i wyrażenia tego, co czujemy, i posłuchania, jeżeli jest to akurat taki wątek, w którym mniej mówimy, a bardziej słuchamy. Czyli w zasadzie to te wszystkie procesy grupowe, one też mają szansę zadziać się, niezależnie od tego, że siedzimy od siebie naprawdę paręset kilometrów. Czy taka wirtualna grupa wsparcia może zastąpić grupę realną, czy wręcz przeciwnie, jest czymś lepszym, bo skraca ten dystans? Tak jak pani przed chwilą wspomniała, że siedzą osoby, które dzielą setki kilometrów. Ojej, to bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jakoś tak trudno jest mi powiedzieć, czy to może być lepsze, czy też może być w jakiś sposób, no właśnie, mniej dobre, żeby nie powiedzieć gorsze. Ale jest skuteczne, jak tak rozumiem, tak, że to wynika tak z Państwa doświadczeń, skoro Państwo to kontynuują. Zwłaszcza, że tak naprawdę to często jest jedyny dostępny rodzaj wsparcia, ponieważ takich organizacji jak nasza i takich działań jak nasze naprawdę jest po prostu bardzo niewiele. Natomiast tych śmierci, tych strat tak naprawdę mamy w naszym doświadczeniu bardzo dużo. Więc mogliśmy stanąć przed takim dylematem albo spróbować zaproponować ten rodzaj wsparcia osobom i sprawdzić, w jaki sposób to zarezonuje. I nasze doświadczenie mówi, tak, no róbmy tego więcej, bo rzeczywiście mamy te zwrotne informacje bardzo dobre. W ogóle grupa wsparcia jest też taką płaszczyzną, gdzie my rzeczywiście się wspieramy, gdzie jest możliwy bliższy kontakt, także poza tym czasem gabinetowym. I często jest to naprawdę bardzo poruszające, jak osoby, które są na takiej grupie, budują naprawdę bardzo długoletnie przyjaźni. I ponieważ tych grup podczas trwania czasu fundacji, tych stacjonarnych teraz też, tych online'owych już jakby, no możemy, widzimy więcej, to też widzimy, jakie wartościowe związki zbudowały te nasze spotkania terapeutyczne. Tak pani słucham i się zastanawiam, no bo wydawało mi się, że no właśnie przeżywanie straty to jest coś bardzo takiego osobistego, a tu się okazuje, że ta grupa wsparcia, spotkanie z tymi innymi osobami, również spotkanie online, które mają podobne doświadczenia, może być czymś bardzo pomocnym. Tak, Marku? Ja myślę sobie, że to, co Dorota powiedziała, to tutaj jest takie słowo obecność. To właśnie w tych grupach wsparcia takie kluczowe jest obecność właśnie osób, które spotkało coś podobnego. Ja myślę, że tak jak Dorota powiedziała, wiele tych relacji przenosi się też później prywatnie, ale właśnie też dlatego, ponieważ tutaj w grupie wsparcia bardzo ważne jest to, że osoby, które doznały straty, dzielą się swoim doświadczeniem. I myślę, że to powoduje też, dlaczego też te grupy online'owe mają takie online'owe i stacjonarne dużą wartość, ponieważ często są to osobiste historie innych osób, które my możemy usłyszeć. Możemy też usłyszeć, że strata, która nas dotknęła, jest podobna do tej, która spotkała drugiego człowieka. I myślę, że też to jest taka rzecz, która powoduje, że jest to bardzo pomocne i leczące właśnie w żałobie. Czy można też postawić taką tezę, że te osoby, które nagle zostały same, dzięki takim spotkaniom, takim grupom wsparcia, same przestają być? Tak, tak myślę. Też nie wiem, co tutaj Dorota może chciałaby dodać, ale myślę, że właśnie tak, że to właśnie ta obecność innych ludzi jest ważna. Że nagle są osoby, które nas też rozumieją. Czy ludzie podczas takich spotkań online, ale też takich w realnej rzeczywistości chcą się otwierać, chcą mówić o tym, co ich spotkało, czy jednak no, to jest dla nich bardzo trudne na początku? Może Ania? Myślę, że to jest proces jak najbardziej indywidualny, zarówno w ogóle w naszej ofercie, tak? Czy ktoś wybiera kontakt telefoniczny, czy wybiera mailowy, czy wybiera spotkanie w gabinecie, czy spotkanie online z terapeutą, czy wybiera grupę wsparcia i w jaki sposób i w jakim momencie też ma gotowość do tego, żeby się w niej zacząć dzielić swoimi przeżyciami, swoimi uczuciami, emocjami, swoją historią w ogóle tak naprawdę, tak? No bo bądźmy szczerzy, spotyka się kilkanaście osób, które są na pierwszym spotkaniu dla siebie po prostu no, nieznajome, tak? Więc to jest